walafal bi serigne abo madiana sohaybu gey moko talif ci daré serigne saliou mbake lagan ci atum 1985 hetassine gannaaw bi mu ñambasko fa daré njurul ci atum 1990 tolok yatassine hijriya yalla nako serigne touba nangu te barkel ko بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما يا شيخنا يا حبنا مسندنا مرجوانا مولاي يا صالحنا نيوب عندك أي غرم يا شيخنا يا حبنا مسندنا مرجوانا مولاي يا صالحنا نيوب عندك أي غرم من المريد المفتقر بريد سوي المؤتمر باقي الزلال المنفجر موي اجي دويلو اي ندبام حبيد موجد الانام مريد موسل الفيام محب كل ذي احترام موي توب دي ياسلت غمم صهيب صاحب السهول سمح واته الوصول جسف واقفه الخمول موكي مرامم يلغم صهيب صاحب السهول سامح وقته الوصول جسبه وقته الخمول موكي مرامم يلا گم صالح ياك ديسي و يو دومي بان بكت باو نان كري باي تدون باو سكر گي غير ووتي درم غرام داق تاي فينون لنين لو ام داخ موي لي گن نياك كو ديسا كو گن موك باña جودو ركيام مبا باña جودو گن كو ساخ كو ام غرام خولام دو جاخ lennam do xar ndjelam du fex yal nan ko am am ko ko am yaram waday lera ke feex ruam ga wer dundam banex lum songu daan ko daan gu wex bu ellege mu yori ndam adi yalan yaanu jago defal nu sak bunu sago defal nu mayu ñu jago wamat nu faaw bun geleum defal nu mu cek jariñu don sante kat yu dul kañu fegal nu way wote faju maynu lu am xel dul xalam yaway borom saq yu fess yu dootu jeex te do ko sis satab gi raw na koy xiyas te yaay borom geeju ngeeram regal nu mandal nu nusur fegal nu lor fañ nu wer sam nu it bakken durur te tan it mbakken nu dem defal nu ay saq ngeeram defal ko it waju nu am def ko ci mbollem lu nu am ya yore ci bi yile ko am mbollem lu sun maam ya mon wa mat ko jox nu bam guun defal nu sax nu kawelen ci gep wal ya ko am may nu nu don guntum digal te baña don yonu ndugal fegal nu way wo te mbugal ci barke sayyidinal khadim na ñeppam legey bu mat bari deram te doylu yit kuna nam lamuy mebet lamuy mebet na gën ci mom bu kenn depp bu mu daay na ñepp jangate legey jekki lagan top sa way yaru te jup te deggu gem fonku ndigal bayyi tere bu kenn daw nañuy tari koy xam le yit bu muy woré bu kenn tiit nan bari jom bu kenn mbess bu kenn door na lepp jak bu kenn mer bo nak di songé bu mu lor nan ag mu cëg lu nu am nanuy bëggante fonku la telaqatahu feex beug la bari njarign te top la ba xey di khadimul khadim laqnu tinu fawit adna ak lakhirayit sigil nu tay ak legit dejil nu pakki itam legge ci yow warna kone xamna sa mbir demna fune ya gëna gëm ban ba kone yaay ker keran ba ya ko xam yaay ta be way ba jalle ko yaay tete nit ba yegge ko ya koy sagal ba yobuko yegenu bun tontu ci cham tuf nu xamal nu saw melo fegal nu gakki ti falu akay bam nan jombulu maynu nu don buntub ngeeram fot nu setal nu ban dabe barel nu ban manata be doylul nu yit badun lebi ñepp di rot finu ni ko am do ko werante ke bere segem gi saxna ya gore watu nga mbake ya tari yalna nga go mbayum imam leble nga topi ak legey joxe ko ak def ko ni baye yalna nga fayu mo manjay tek elek te masa mom wéral té dundu muy njariñ njariñ da fay sax di jariñ njariñ nga kon déno jariñ balang bas ak sitin na dem yal nang fi sax ba dégg ha ci gémañu ko nar ha té yag wax ñepp ni ha lo do ko am ko ci borom yal nang fi sax ba dégg ha ci gémañu ko nar ni ha té yag wax ñepp ni ha lo do go am ko ci borom imamana nang nu ram def nu jibey tay lo gërem té ak ëlëk ba ko nu xam xamni amo fenn morom imamana nang nu ram def nu jibey tay lo gërem té ak ëlëk ba ko nu xam xamni amo fenn morom yow rek yaay jëmmi la gën kula amul amul lu gën kula bëggal laq la gën kula jixisa jenn xam fo ma sa jëm bëg jëm na fa fo ma sa jog bëg jog na fa lo ma sa deele ma nga fa waju ko def am luñu xam salihu antal muslihu naqiyu nemal muflihu bi fadlikum sanusbihu zawiridan mahanniham wutu nga ban ba ci lu bir qalban wa qalban bu wer dinaru haynin kamadar wazatu kal ardinam khatlikat nga khettelel dun bepp jox len di mal man na matal mana dajal ab sang boy sangi laram fi yow la de ci jeblo fi yow la de ci seblo saker la de ci noplo ya mana jalle ko la gem ati da fay ati bala dak ko wote ko bila hadlin fani ma fadla rabbil wara baril umam bon genu tek yile mitit waram basira ye petit ba ñepp ngi jaq di sit ba delu tuub jëm ci karim serigne budul yow du kamal def ju la teggi do halal koy top yalla day sunal topam gamba mu ñak ndam waju la rombu mu ceggul waju la ñak amagul ku dugagul yit demagul man duguna faaw ma dem waju la reere sankuna waju la nonu alkuna ku yeexawu ci reccuna ndax ñako raw ñoy ëpp ndam waajo taqol bon sori ko muy ngeen ji doom xel wuyu ko baax ak am am wuti ko yaay université ko xam abul yataama salihu munjilhu yaara muslihu man habbahu sayanjihu bi kulli haajatin naham hustamunaka ya malasal khaifin falhula bikanta ma baabatila yalqa almuharidun nadam yow mbake ko xontu du yoy ko namp sa indigal du joy kuy rebi ngeb la yiddu soy fallahu awlakal karam xeje ka sen yow du sa mbir ndax te jagal rek la ñor sigil nga mbollem ñi nga yar kula lege yelul du am dekkal nga tarbiya qadim joxna la mbot yo yaati kom bako defar muy ngeen ji dom beug ni bayam ya ki mam waju la jox leppam bu wer raw na rawal leppam bu wer galuk njariñ ga ya ko yor ya koy dawal ñew len nu dem ko musa yar du dem kaso te day defar melni puso du ñak jom du jaxaso ak waju fatte ëllëgëm sa kenn gën juni keneen say ndaw gën mag ña feneen say mbara gën taxi keneen kula nangul sangi ñoñam sawak rey gaayay liggey te duñu ñistal duñu tuoy te bokku selal bokku sey ci ndigalal khairal khadim sawak rey muhaddisin al muflihin al hasikhin al munshidin al qari'in qasaid al shaykh al khadim hum haskarun muqarrabun bil hunafa al mulhaqun lahum tamayyuzun thamin ala riqab ghayrihim sawakaray ñoy misal sawakaray ñam wusul ño aw ca yoon walam po fal jaaron ba agak lamu am ño mucc ci pak ak natu ño laqit amanatu shari'atu haqiqatu seen ñaari geej ya lañ deetam yow amulo fenn ko dof mba ku ñu xé mba ko ñu ciof fu nek am nga fa ñu jëf dekkal nga taal ba dootu giim yaay tampi bepp sadiqu yaay reculo afasiqu hatta gada yusabiqu akabir al majid yu xam ko yeregul ku manki la ko santegul ku desela ko joxogul ku sonu la tayak ëlëk yaay ngeen ji ñam yaay ngeen ji gaala capital ku so bu dem ku dugg jël ciona ki jaaxle dootu naal ludul di sant ak gërem waju la sopp xeyna sheikh waju la gakkal genn baax ko bayyi sey ndigal dulaax yaay cin di almet di xoram ku ñew fi yow ak tilimam mbaate mu ñew ak njaqareem foot nga ko wani njaqareem mandal ko bam dolli ku gem sheexal nga feexal duy ku ne foot nga ko bon fo masane laabal nga bakkar wax ju ne xamme nga deggam ak fenam sheexal nga feexal duy gone foot nga ko bon fo masane laabal nga bakkar wax ju ne xamme nga deggam ak fenam goor ak jigen maga ko ndaw defar nga len ba ñepp yiw yermande kenn du la daw ñepp ko xam ñepp ko gem tabax nga ay dara jubal mbolo ta kenn deggagul ngay watalen akafal kuy wax lu jëm ci bakanam gonay yi xam nañ sa ndimmal liberté ya len ko wutal sax ñak jot noko waral defar nga mam ak ay setam wa mat nga ñepp ci ludul dore ka yew kenn xulul ku nek ngi ya ko gënal bokam ya ak ay wajuram wamat nga ñepp ci ludul dore ka yew kenn xulul ku nek ngi ya ko gënal bokam ya ak ay wajuram yobbu nga ñepp bañu dem la bir gi mbake ma ko xam ku nek xam nga manam ba ñepp am jamm ngeerem kër kër yi wo te geteno fiqo wallahi sagano jengo ba ñepp santando yalna la yalla dolli ndam natable wo joyanti wo jeddo tay tegi wulo ndigal batay rafetlu wo ludul lege jox kala mom yakamti wo te la wo geddo ko jadna khulu salihu gamna santulu juddo ka de yam fi xoram jero ci diine eppalo wayafalo te tengalo te defle wo yola malo ya mandu ya jef luñu xam yemo jox wajala jox million te xebo kala jox ab tank feko kala jox yene tayam ak ëllëgëm yaay wulli ab xol ba mu diik yaay dagge ab gis ba mu jeek difa ji xel bañ ni ñu rak te ken du yek choona mbiram yaay wulli ab xol ba mu diik yaay dagge ab gis ba mu jeek difa ji xel bañ ni ñu rak te ken du yek choona mbiram doylu nga jegal ñala togn jox nga ko ñak ba mu siñ mocc bi di wi bañu feñ begal nga yalla ak yonnanam xoti nga bax ci mi abo duy ko nga neel ba du nabu sañal ko yit ba do fabo di wuti len yaw kam fo jam na ngeen and di wi mu lay begal te di la way te di la santu do la jay modib liggeyam dib añam arda ka han suxtin naham badilhu khayran bamu dem jegal ko jegal ñi mu am ak wajuram yeek ñi mu xam yow rek yaay aajoom ju woor def na la nga yiteem bu woor may ko pajuk aajo bu leer ci fi nu nekk ak fanu jëm doy nga ko doylo na la yit ngëb na ci yow ngëb gu rafet jaayante na ak yow ci lu set jox na la tay ak ëllëgëm du mer du depp du jabu du saytu am am di ngëbu du jortulut jammi dabu sambek di yaakar sa ngeureum def ko mu jadit ci ndigal tagat ko jox ko ndi malal masam ba muy fardi dundal bokaki jambur ya ko xam watu ko bam mu ci bu wer tek ala na sangé far abodu la jab jibar mo xam ku fen la mba ku xam abodi wul safara du tak galañ ba dara musal ko jox ko nak dara lu kawé mboti ñañu xam buma amé buma amul buma xamé buma xamul buma jubé buma jubul joxna la yépam ya ko mom yengo ka dal dund ka dé wop ka wér luñ may tuddé joxna la lola boko dé may itam nay lo gërem man moko na moko gu wér té duma dacc duma wor té duma sik duma nar yaw rek ka sax fi sa kanam man gumbana ci lula moy ndafaduna ci yow batay seyna ci yow def ma saway ju men xel man ta xalam man duma tukki duma lepp te duma laaj te duma fab te duma xejju duma xeb ci ndab luddul ndigal lu am man luma yoni nit fi yaw ba sax ma jog ñew ba fi yaw ba faaw ak luma na xew sa mbir de moy sant ak geureum فبشر من يحبكم والله ليس ينصرم وابدا لا ينخرم الم من حسدكم خد فقت كل راكع ونور هذا الساطع خد فات جمع الجامع والخير فرح وهو ام ست الذين صابروا وانفقوا وهاجروا وخاتلوا من كفروا ذا الشيخ مفرد عالم خرن بنك ككموام moy tindi da kuy waxandom te day amé balaki dom disel bu way garal mbiram xarnu bu nek ak ko mom moy tindi da kuy waxandom te day amé balaki dom disel bu way garal mbiram mboto ma day daj ñam mom te yari geej yepit la mom shariatu ak haqiqatum di yari wéne njariñam day yoko ab dig diko dok di yekati jaam yu ñu rok di sosi ate di ca tek ay ciobarem yuñ mun taxam day digle ñeppi deggando muy dale ñeppi gisando ña top bokku santando ña jadd ma se nañ geulem mucca njariñ raw ak ngeerem sañ sañ beug ak xam ak jëfam not ak sangit masuk tayam ab añ la ñeel ay ndigeelam serign bi kenn waxatul ludul niha kenn wutatul ludul ndigal kenn jematul ludul nga wax bam jef ci jom serigne bi kenn waxatul ludul ni ha kenn wutatul ludul digal kenn jematul ludul nga wax bam jef ci jom kenn dotu yengu akaraf kenn dotu yeexi aka ciof digal di deddu aka fef mbolo di jaddal aw nitam yaanuy musal yaanuy mosal yaanuy jariñ yaanuy fajal aajo yi mbacke defalal bi xarnu ak ya ca kanam lo mana wax lo mana def bonu tinul nu bokku dof bonu waxul dun mana jef bonu joxul dun mana am ya wutu yalla yile ak buy digle ya koy deg it buy diglu yaw lay diglu it sakul nu faati ndol lenam serign bu nek jokuna ci yaw ndaxam sax mokuna murid bu nek xeluna ku nek fatte xaritam ku nek ñew ku nek ram ñeppala def ni jëmmi daam yow rek sang yi le jaam tinu fa pey ba bunu lem shamsul wara qutbu zaman rawsul bariyati hayan al hurb wal hujm siyan fi hijrihi yuftil hikam jantum ngeneel fenkatina ciebam di mal sebetina sahar ge jëm ci aljana ñewna ci ray bi nanu dem ñew leen bokk jappando ci doomi ban ba yeggando ci ban ba ni am sanadu ku bëgg mandi na detam suux ak siyaan fa ci lu mar deqa ki deeg du dindi ter wani lu khairul munfajar umul buhuri faltawm suux ak siyaan fa ci lu mar deqa ki deeg du dindi ter wani lu khairul munfajar umul buhuri faltawm ko am lu reey ak ku amul ku xebu ak waju ñu fal ñoyam fa mom ku ñew mu xol zahirahu ak batinam ku gata ku gudayam ku mu ci ak lom fa ñayam gumba yaang jaaraayam ku ñew mu fat jox ko ciiram kuy joxe ak kuy laajayam seetela ta ak ñepp fa yam du xeb du naw te du ni ciam xel yep xamna fa ñu jëm du kepputal te du gere du geru lennam du lore du tontu gaaya koy mere du tongu gaaya koy mere du bod ñewante mbiram du kepputal te du gere du geru lennam du lore du tongu gaaya koy mere du bod ñewante mbiram du xass ko sew du tas kurey du daane burit du ko jay yaxantul du bayyi mbay bajantul du fakki kem du romi maamuy jalunit bewul du songé kamebet du rebb kenn ka tawat du fayu laajal ku ko xam duromi mba muy jalu nit bewul du songé kamebet du rebb kenn ka tawat du fayu laajal ku ko xam dewul ku ngagne ab deram beggul ku gëdd ab laram du wana ñaari xar kanam daaw ak ren ak dewe na yam musiba du ko xelmati neegam ba ñepp ca joti du wute ab del monité dongom ya ak dom ya fayam sopandikom taba halal te masla deddu ci soal du wote dunya du konal du wax lu jëm ci ay mbiram du lendemal te du nexal diine tay du doya dal lenam batay du tilimal deram ba wor na kuko xam du naglo du jaxlo du sanje ken ka xulo fani ma qarmun fadilu wirasatan min sil khidam ku bëgg xam bamba jiko na jang salak melom ku manta gis geej ak jenam bu tektalo ci dex du joom jikom ya matna seduna jefami werna dina yaram la rawna waccina jommal na shaytané ak pexem rew ma fama sa santuko ngir limu xey xey sangko ku ñew mu faale wuyuko laaj ko mbiram seral xolam serign bi am ra ci duxin wax set nga wute nga xiyam yef si ya tax ñu rañaan di lañ digël tay jema dem billahi rabbina al-kharib sabkem amul ci xarnu bi jam bañna ni'mal munib sa jef yi timna ay jefam ya raw bi ndee fi yalla yi ya xam ci saanal aya yi mbolem ku gem ci jinne yi ya dib sangam dib serignam man lam yulaq sanadi dehran kaman lam yujadi fa khayru fi'alin jayyidi khidmatuhu fi zalhalam ci yalla waju set morom ci sang bay sa fi galem di may ñakoy nonu disim bagan yudul fagak xam di yarta yalla rek tax te not bakan ba te du ñax ci ab joxem te du ciarax len ka dar dar lo mbayam ko am ka sañ sañ te du jef ludul sariha te du kaf ay wax ba gaawé ci di def lu kenn na ci imba acham ko am ka sañ sañ te du jef ludul sariha te du keuf ay wax ba gaawé ci di def lu kenn na ci imba acham moy señ bu tedd ba ciosan te tey bankhas doya ñaan moy ge jafé sal ay sayan yu mana mandal ñañu xam kenn ngi tam manul la war manul la jey kenn ka jur di jox kudul ka koy defar wajo ta gis yemi mbiram nitam du manki muku xel du nek ciune du fetal du ñak jom du yem digal du xex du yes ben kemam ragnem galay xonte gonem de dom ga moy neegi ferem alam jalay samme ñuñam lewet galay waddew nitam lakal khawariq bila waqfin wala wamin wala mujarradin nutqi fala shakal lati bika tasam ko yoni dem na delusi ko taggu faf na ñibisi bala ba won ca tatashi lang ca waxon rek ca am ko mas na jekil da nga xam mokal na bind laqandam ko mas na jekil muta dem lor na ges ay lendamam ngone sa tank ban bon yaate ñu dok ko gangon yew rek am kun fa yakun sa njarto gen gisub ko xam ngone sa tank ban bon yaate ñu dok ko gangon yow rek am kun fa yakun sa njorta gen gisub ko xam tabax nga bop ya tojon jot ru ya bir bané wi won yaate borom faatu won ngir sa ndigal mo gën deureum sa way xam la ko dalon yow ya ko fajta ñam dalon ñepp nga faatu wor na leen jusita daray kanahim kuy nit ni tor ya ko matal koy sante it ya ko defal lu jombu xetam ya manal maga ko ndaw gan ak dekkam ko na fi yow te yori rab asndir mu tagok yo ya rab dokkat ba ya tax ba do xeb gem na ba tax ñan ñe gem ko mas di mbelli tib kurel ya tax ko xey laaj ko ndigal ko mas di ab la ya waral muy puccene ak boba ndaxam koñ mas di pis ak ciemu ak di ko jello di ndamu muy lekko des mbir yelamu ya tax ko xey jëm famu jëm koñ massa jiñ fukki deram denk nga koy ruuyu ko gem tofal ca million yu ñu xam ardaita dal harsil azim koñ massa jappé ni dakar jox nga ko kër yu defi mbar sang ko mbacké doy nga war bi khutbu rasuma kamam ko mas di jaq ak ret ya ko musal bam wessu ciat koñ massa genné ya ko fat ya ko manal bam laqandam ko mas di karta ka balut baño fi yow def nga ko njit ba mujji xey di fasisiet di joxe ma sam ya ko xam ko mas di bako ka bere tay sa baroka da waré ya ko defal lu mu goré ba mujj xey di tuddi dom kuma ti fecci ak war mba muy waré lu neb jabar def nga ko macco ba mu ser jëllam ba woor na ku ko xam kuma de mer buy wax di waat di wax lu sew di tuddi baat ya ta xelam ma doy xalaat sa penk ba selal xolam kuma de ral luy wax di pis dinaani dom di dox di lis yaawul li xol ba def ko mbuus mandal ko bam selal gemam kuma di tir ya ka naxe di raxelo kerey pexe def nga ko jambar juy joxe sab gendi ko la bal xolam kuñ mas di wona muhtabil wate nga tur wa muttakil sang may du nek mustaqil yaay ngeen jiki suk luñu xam kuñ mas di wona muhtabil wate nga tur wa muttakil sang may du nek mustaqil yaay ngeen jiki suk luñu xam kuñ mas di ñaawal ba du geew buy dox di laqu ca ganaaw ya tax ñu faf def ko ne mbaaw fum jëm ci biñoña gem jangora ya xam sa faram jaxle ya xam suturam ya bari ay njariñ ni daam jariñ lu fi ak fanu jëm kumas di mbeur semmal nga ko ku ñew fi yow nangul nga ko kumas di garal banako ko deb serign yaay serignam neewon nga am at nanu muñ choona da fay jitu njariñ te waju liggey dana añ tay lol ak sina ndaxam defar nga gaayu sant mbub ya tax bawa mbake di bub terkal bu nek ya ko su ba dotu dandaka tilim say bu ñew nga fab ko yir ba mu jifes dalaki leer di muru tay jang kayur di sant bay junjuk bonam kacior bu fekke sab jataay day mu jifaf di samanday bo sayri sab sampu donay du deng de su ko mbalam sa tur wi dem nay rew rew gis nga kanam gis sa ganaw te taxula soppi sa daw wala nga laaj nitub deuram am ngay arab ami walaf yu gatti tank reey jef ya jambi ñeño bañu saf bay xet li gor yu ñu xam lu nekk am nga ku ko man tane fi ya jël ña ca gën lo wax borom bi mu ni kun laaj ko mu may la ak desam koy perte yow sax du la xam waju la soppo ami ndam lum la defal am ca ngeeram te lum la jox yobbu njegam koy perte yow sax du la xam waju la soppo ami ndam lum la defal am ca ngeeram te lum la jox yobbu njegam te lepp sax bax rek tax nde kenn ke deful lutax musaña talal ngir nga jox ko may yoruslo ay bañam diwan de ya fay mu jadox te pi ba ya fay jek wax mi daaya ya koy siña sax ya koy takal ku ko fa am amo fa pi yalla mas yaay xew su ya jot ñañu ñaas ya gën ña da xewle di bas séré ci la jul giñ ndaxam l'islam ci yow la yéssé waat te ngir mi ya ko yéssalaat tarbiya ya ko dundalaat ba ñepp so bu bëgg dem sak defaray ngeen jik defar di so ka waxtaan moy sa mbir ak nango ab dogal bu wer saw ngagn rot na fofu jëm do yar di janni ak door do yewé do ngagne kanir do sanni do gëdd ka lor ko yar mu fonku ab deram mburo kafé ak sukar nga yar ak ndawal ak ci ba kisir ngay bola jox ko ñanga yor di muñ di feñ fi seen kanam say gone du ñé seen morom kuy tum ranké du ci ñom ku nekk xam aqi borom xam aqi bokki dekkandom yow rek muñ ba yalla ñew ya jëkërey ab gatt yow familion joxé ko yow ci jakka jéek bis bi ñu am sab xar kanam day faju mar say bëdd lam sal té du sër say dëdd day war aji war sab dënn da fess ak hikam do wax ca kaw do xaq tay do te bidal do le bu way sa gona ye gën magu ngay sab la xa gën naga gëlem sam xel du nax saw fit du dem sab loxo do ngul mba mu sem sa toggu xayul mba mu xam sa bind matna am ngandam say tank gangul te lasul sa kaddu senjul te nosul sa bind gatul mbukhrewul fu xoralo sewo ndaxam sa go te soxo manki wo do xo wango te lagi wo se ta defo ko ñande wo patto te jello ka dotam. do deug mu do jato kapis do nga la jo kasaf ko sis lo no se moy ngeen je xiyas lo se delew nit ñeppam do ten di waxte do ne mbess do lek yaari yon ci bis do yeddu awra do ko gis ya mana jangal larbu jum belbeli wo te benkalo tel to gi wo sirati wo xero teet yaqte wo lo def mu jaadu yaanu yem do uppu yandor do ko def cef kay ya ci gëna seuf señepp xam señepp jeuf sab la ra gën fukk imam do meccito ko xaddi nit mbacke sa jikko ye rafet ya raw ku jang ci w kayit do yox yoxe kasaf ku gëlem do meccito ko xaddi nit mbacke sa jikko ye rafet ya raw ku jang ci w kayit do yox yoxe saf ku gëlem masone ci masone ax masone mbess mbok mu wex masone ci lo ma sa wax njariñ la ñeel waju ko gem sa jabi tutul sankul sañam yu khurul khajamul bo do ni serdena la sol def mandabul ñamu ngeerem xam xam bu laq ay njariñ xam nga ko wax ju am njariñ wax nga ko jef ju am njariñ jef nga ko yi waya ko mom xam xam bu laq ay njariñ xam nga ko wax ju am jariñ wax nga ko jef ju am jariñ jef nga ko yi waya ko mom daraja yow rek ko am karama waju ko fo am ya ko waral kuñ ma sa gem ci xernu bi ya deb sangam ku fuy legge yow lay jefal ku fuy weral yow lay fajal ya ate dunya ji xamal yawmal liqa'i fanu jem yayo nga adiya ki jur kula joxut tay la mu jur dana la yo ak ñamu jur yawmal liqa'i wal wajam njaarem jotay ji dekina kamil ba joom fajuna gamo gi ne gam xaduna khaside yeppala geureum leral nga salu makka jor sawo ke penk bok leer ab jant man la nek ñaar ñajitu am nga seen geureum safan wi ne dundu di wey fo jam no lay sa dalé way ta yag ëlëk yaw kinu may lu xel dajul nang nu gërem safan wi ne dundu di wey fo jëm nu lay sa dali way ta yag ëlëk yaw kinu may lu xel dajul nang nu gërem ngërem jasa isharatu la ndigal de lakub mu ci la diglé nga dalé juumu la layo nga lay sann jam ngërem jasa isharatu la ndigal de lakub mu ci la diglé nga dalé juumu la layo nga lay sann jam serigne abogue muni li mangi ko def ben pan nday koor altine hetachin 1995 depok bis ba serigne saliwu jekke yando si xel ko am dal ci sunu dara nun ñiko serigne soye bu joxon alhamdullilah man santana la gem la gërem la wolu la wek la sax fi li yag man santana la gem la gërem la wolu la wek la sax fi lu yag nek fi dak ba ñepp dik top la moku ta ñepp yegg na lol yag ngay man di fekke di dox di deg di dem di dik jox nga ma lasper ma san jam ñaar malaqi ñaar ak seeni bokk ya di sama cër ci say way wër mat ya des far xey dik dekk cheikh murtada ñew dal fi fi man yow nga dal fi sak ñew ma xey ni feng yow rek selal sa sas wila bal sa der bi nopal ma fofu nek jox nga ma ay bal man ñi ma andal ya tax ñu semmal koy ras ci yow mbek ñoo jitu gaña luñ nek man ca ñoy seti magña ku weddi rendil nun ñepp deppo nun duñu rebbo dun dox di selbo sun gatcha sulal ku weddi setal njurul jalajal ñaaru ja xolal xel kom ya diglul te yoyu yep sak baxa kep yow xam nga lepp da nga rafatal te yoyu yep sak baxa kep yow xam nga lepp da nga rafatal ku deeti dik ak fuma nek bo len yor nak nu dem te ag amin li serigne abogue mi ngi ko wax fa njurul hama yata sen hijriya tolok 1990 at mi serigne bi doone khalifa fopal sa lampe bi yokal mes gi delu ko duy ak petrol dal di talat ndax senek bi di leer fopal sa lampe bi yokal mes gi delu ko duy ak petrol dal di talat ndax senek bi di leer abolu xew yaangi wut ak jur dinal keritam di denc astout di jef lente ke na bu ci bir gennal ci yep def ab am am bitu be ko yaw te sax ci jeki te selal señ bi gis na bu wor koy dox du geso du diglo no gu dik na jur ngeeram te nanu budul tenu deegal bu fa ter bul ben lu ten kay fagui keur ak di ca tek saytu imbir ak gore ngir yi pak fil nako bur ab ten bu bet ba fote mba sax mu dey lu fa ses ay gor bu ger jafale talam ba fum khalater keur ak jabar ko dakum kom ngente nak akutur yi pak cham suñu fil sangam baraw ko mu reer ndigal na doy keur fi yaw doy nanu kay buñu ñak sa lepp tabbi ci momeluk serign balayir ngeeram alal te taw fi xeyla ca ay taxa jot yal nañu laq dayo bi yar yoni khadir li mi ngi ko waxe daru salam ñaaru 1992 mengo ngara yow ye salat yonu namel ci ndigalul sa bay ba khadimur rasul khol na lambotum ghawsu salla aya fasda bima tumaru raw nga gaya leral nga wote ga bilal tifati yaangi ci kawray bita do fa date biral nga sak jublu ñawal jumaaji mbubum reey ak rafet te ken du laaji sete nga sak da dute do lembaaje waaji la soppa am xada al haaji talal ma sab la xonde man jaay na la lepp lu soob yalla ci man gem na la talal ma sab la xonde man jaay na la lepp lu soob yalla ci man gem na la li mi ngi ko waxe Touba xel ko 1993 ci guddik tam xarit day tassine yow bur bu mag bi ci señ bu mag bi lay ñaan dogal bi topi muridi luñ wax nga def ko luñ yene am ko luñ yootu jot ko di sang maasi nun suñu soxla tay wen say la fa ko ñu yen la nga wuy ñaan yi tay yatimat rek la kottu takun gayiti kat wen la moy tayatimat rek la kotu takun gayit kat wen la moy salihu amdam mo ñaari rakam sax fi teer am junni ci ati yow bur bu mag nga tedd nga man nga tabe nga am nga nangul nu ñaar yi yow bur bu mag nga tedd nga man nga tabe nga am nga nangul nu ñaar yi li mi ngi ko waxe fa darul manan ga ci xelkom atum ak tassine ci 2001 serigne bi yesal l'islam ji baxal pas pas yi dundal suuf se fa xelkom tay wona ñepp ngir boole ñepp faj aajo yepp li yandi xelkom ku bëgg dekk tay ji ci ay mbeg deke ci ëlëk na wuy ji xelkom ku bëgg doon ñay laq ndam ak way ba faaw nay xey le geey ci xel ko am jam ak yi wak jak mucc ak jariñ ak mbotum gone ak mak yep nga xel ko am cey ku faru je de xefa bacce gobe fa naaje am yalla xel ko am ku fa tabax keur am lu gënuk jur ku fa joxe sir am waye xel ko am kutal yoon wa ray non xet wa du seru naaj wa serem di xel ko am ko togg ay agn yet do ngay agn gagn moy laq sañ sañ del soti xel kom tampeb njariñ yi ak yuñ gërem yi ak may yure yi yep nga xel kom luñ ma sa tabal ci kër ñu takal bañ diko yeesal xol ba nga xel kom xel kom du doon yar moy sipi bakkar tay doli ay leer ci yalla xel kom ku fi faloti bala nuyoti ak fal ga soti chanam ga xel kom tawfiix janu imay fanan fatay xey di jang kay bay ñan na ko xel kom na ñepp ñew tay faq defu fay ba melni kuy say ngir toli xel kom man bëgg na la te sopna la ba nopi ñaan la ngay wote xel kom man bëgg naa la te sopp naa la ba ñoppi ñaan la ngay woote xel koom man bëgg naa la te sopp naa la ba noppi ñaan la ngay woote xel koom lii mi ngi ko waxee fa Touba xel koom saalihu xëy nga di sëñ Touba sa kër dana xëy di dem bi njaareem ja nit ñeeg jur gi ànd di riir saalihu xëy nga di sëñ Touba sa kër dana xëy di dem bi njaareem ja nit ñeeg jur gi ànd di riir mboolem mag ak ndaw kuréel yéppay dagaan si ci yow bii xaaj dafay fóot si bii day naan si póot ma ñu tuur jullit jibar yéefar ak naafiq ñépp a ngi ñëw te moo nakat wali yoo njuumaa ngi waaxu ci biir buur ak dag ak ceddo ak saadix ya yàlla gërëm ñooy juuyaloo ci sa kees yi xam nga lépp bu leer te kenn du yàq ci yow mii len mbaa ci sa ñoñ ceebam nawet nga ku baax lew jiwu tex dana jóor adiya yaadi la ñëppi ji te am na ci ñoñ boo seexi tax rekk lañ tex ñooña nag duñu reer adiya yaadi la ñëppi ji te am na ci ñoñ bu seexi tax rekk lañ tex ñooña nag duñu reer fegal ma nag naan so beeg merloo kuréel ba ma xam fegal ko saa ñoñ fegal nu fan la sa gas yeer man réccu naa la ma daa yootoo këfif ak këf ak yañu naa lii de yequl ban ba ak la ma ruur tuub naa ka baa ira asaamii di tuub ya ca des jéggal ma wottee samay ñaawteefu yiwu ma ngoor tuub naa ka baa ira asaamii di tuub ya ca des jéggal ma wottee samay ñaawteefu yiwu ma ngoor walafal wii mi ngi ko def bisub gaaw ñeenti fani kori aytasin 1991 bisub gor bu njëkk ba booba mi ngi njurul xel koo ma di xare léppam yiw la yal nanu am ndigal ci dem fa te am cant ak ngërëm ci boroom xel koo ma di xare léppam yiw la yal nanu am ndigal ci dem fa te am cant ak ngërëm ci boroom mbég jot na ngir noo ngi seerug dolli koo ki ngërëm murit ndigal moo di kiiraayam te moo di sangeem sancub barab baa di sancub gaaya jiitu fa Touba nag te muñ ba sëriñ Touba fanaan si fa ñoom ku nangu raw noti maasam fal ga foo fala ne ku jëkk dem moo di sangu waaja topp ci moom yal nan fa dem ci ndigal muccag njariñ la fa am lay tax nu làqu ko loolee yàlla nay sunu koom jusaama ki mbaras ak làggeeg la fañ du fa am wànneen du am foofa biir ak biti yow bu ko miim luy mbas du am foofa déggoog toppe rek ka fa am sëñ baa nga foofale jóg leen dem fa bokk ci moom li sëñ bi am ma nga foofee mbóotam ak mébétam ay xota des fu mu daadaalee ka jaara ka xam suufam sa barkeel na mag ñaang ndaw ña ñëpp a jubóo di sant doomi sëriñ Touba di woy ci jikoom ay junni ciy tonn fay ñor at mu ñëw ma ca sës naful ma may junni bi yoon sëñ bi it di ko moom te at mu nekk naànd ak jenn daara ju ne lu mat fukk ak ñaari këmil sontu tabbi loxoom lu gàtt gàtt na lii mat xër nu mat gu rafet muy fekke taytal nu ànd ak moom di bokk ci moom muy dund nuy dund nuy jëf muy nangoo ka gërëm fun jëm mu jëm fa fu muy jëm fa ma def ci jibaam muy dund nuy dund nuy jëf muy nangoo ka gërëm fun jëm mu jëm fa fu muy jëm fa mu def ci jibaam lii mi ngi ko wax fa Touba xel koom 1993 dëppoog dikku Sëriñ Murtala ba mu fa fanaansee ci ndayi koor day tasin bokkaale baaxul mooy mooy gutuutul day rey ku tuubul di folli ak pal bokkaale baaxul mooy mooy gutuutul day rey ku tuubul di folli ak pal day rocc it gëm di yokki lëndam di xañ ay ndam ak ngërëm ak njël bokkaale mooy teg ab tànk fii teg fee benn dër nag di jéema àggal du àgg fenn day xala xar fenn te dee ci ak bon ngir ñàkk ndimmal day perte léppam du am ci fii ndam du am ca fee ndam dëkke jaloo xul murit ci daaraam day doll yéeneem day ngoy ci toolam muy ndigalam dal du xer du séeneen du roy ci kuy neen du gëstu ay yoon taalam balay wal bum diglu luy gaar bum yaatu ay waar bum ñaan lu ay kaar na nur ta selal bum jakk bum reut ngir adina am keut mba bokku yeeyit mba ñak lum sol nay reccu lam moy tay moy to ak nay kum toñ nakoy fay tay dab dabatal bum soxla xar bax bum nagu ak bax bum gawtu bum yeex bum xeb ko takal bum xoti orma bum tontu xawma bum dem ci luma bum ñang nay dal bum tukki bum lepp bum fekk bum fap chamam ganay jup te bum ko leuntal nay wek serign ba yaakar serign ba leppi serign ba lay boole magal ku bëgg yegg day soobu rek nit ak gëndëggu ca ngir ma dëggal jawal di ñukku di waxu dëgg du geesu mukku du gaddu ay lal lum sik rombu lum degg neppu bum bëgg mbubbu mbaakere fi mol bu bañ ko fay nax ca señ ba luñu wax ni neena nay fex ngir def ko jëf jël bum bañ ko koy nax ca señ ba luñu wax ni neena nay fex ngir def ko jëf jël ku bañ ku koy nax du xam lu muy wax sa ka de am sax lum sax ak pal bum ñak teggin ku ñak teggin ndabam la sen buy rod du fessel te gaayu mag ya sen rabbu yoya moy ban dabiya te xam ko yombul sen al ya bokul sen cer ye feñul nu ne lañuy mel lu ne lañuy sol waxal ku wote terbiya woti yon waangi niti ku nam setal waxal ku wote terbiya woti yon waangi niti ku nam setal way wi mi ngi ko def fadaray got 1985 hetasin del setina di la tubal ma kurel bi manel yal nang nu jegalati jegal yaway kinu mom lun dal fi nun la joge lun am fi yaw la bawo hadi yakat apna delo borom ci loxom jaajeufatif sang yaw rek kay ki xel dunu mom tuba ki jamta ki yesal lanu def nanu jam bun genne bun sal bu dun bokale len fi yaw jegal nu kon ngeen ji sangit werta topi gonem sa yene moy sa ndigal ak jef ko sa xolitam yaw rek ci sax te sa cer yep ya di borom ya gën kudul yaw te ya def sang ya sangeyit ak bi nga la bal nu bakkar ye waral nita joom kuy wut njariñ na la jox bopam ku bëgg mu ci nay diglu lam digle tay def lola kon dana sim kuy wut yiw ki di aw yiw kuy wutuk jagitam mo koy jagal ku mu mandal dootu marte du giim moy jël cerub mag di jebal ndaw te ken du ne ax moy dakutu ma di wotetu ma sangi morom setal ci man laaj ko gis sa dembu ak sama tay budé ku mat séré dooto weddi li ak amim kuy boole mbolo mu senuk bëgg wuté bu wër seeni atitu wuté senuk juddu wuté fa mom mu jox ku nek lamuy wut sutural ayibam ku nek beg mucc ci not ragnale lam mom mu jox ku nek lamuy wut sutural ayibam ku nek beg mucc ci not ragnale lam mom murid bu nek ak dabam ki rek xam la ca xaj du tok bu nit luñu na ak mba acam te du jem lum dug man nako lum santane nonu du wax du jep ci yalla judul yalla ak serigne bakhadim lum dug man nako lum santane nonu du wax du jef ci illa judul yalla ak serigne bakhadim desu ko yobale ñangul sen cham du ko daw monu isagal dinu sigil dinu sekli jum buy dem do am waxtu buy dox cer ya bokku na dal kaddom ga day rir ne kaddu bay ba nek khadim lu nek be reey reey ku muy di sol ba tax nga ni mot du tax nga xam ca ludul lampas nga xam ko ci mom du mer du bañ ndare ak moy lum la jox du ko naw du dakku nit ku mu jef lentel nga mujji ko yem mo yor mbiram yep biir ak biti ken du ko rax gone ak magam bokku yam ay atayam ci loxom du ret du jaq du gaawé ak deg ken du ko fef du fatte len du fakku xam du yox yoxi mom du ngagn ab der du geddub lar du xoti wurum mo na ci am xel te yaatu xam te gem kako mom mo fanku jaamok la geey mo mana yar mana yor kum yar nga yegg di yeggew nit badaru nahim taxagn na sifo bi moy jesbul khulubi te moy najul khadaayit raayam wenn nak du sangem taxagn na sifa bi moy jesbul khulo bi te moy najul khada'i tarayam yann nak du sangem ñadaanda mo watu alquran di atemu dog di wonñe ñakare yi keur say goné ngi ko mom fi yow lañuy gisse foore gep fan ndaxam say foore ñoy jebulay ton ñoy ñuluk akasim ñaawte fi ñoo ñaadi baaxuk sang bo defarul itirtiyadun mahal irsad de sukorim hasal mujaddidu hasa salihun manna rawfuna ko rahimun nanu laqu ci mom loxom du dongu du tedditen te gis barafet te tak ak deg buy dox sut nya nek fa mom jato ka gesu di jikoy boba sang du mep dure ba kekku du wote sanje modi halim momat matal kuko deggal moy murid bañuna sidiqu muslimu mo selal te sammi jikom du sekhlu ken du daw ken nit du ndortu lu bon kile wakilu ci rabbil harsi ngap ci loxom nangul nu amat nu santal jefi tek ci ngeeram nafsi fida'uka faqbal haridan birahim abo ngidel sidi tubat mo njabot gi mu yor nangul nu mba yalla sa ambir jox ma dam bu magim abo ngidel sidi tubat mo njabot gi mu yor nangul nu mba yalla sa ambir jox ma dam bu magim budul ko nak tank bi ñuy wax sari xama wax ci yow lutax ñay teb ak ñay bakku and ni xim santal man ak sang bobé xeyni ci sama mbir jebal la kon luma am motax ma am ko na xam santal man ak sang bobé xeyni ci sama mbir jebal la kon luma am motax ma am ko na xam li mi ngi ko def njappandal 1984 datachine señbeen mom no di ay jaamam yu xeyni goram mo saña seuf ko ne ay ciëf kam te kenn du fañ ngaax yaangi ni ciëf ka yaangi nan ko wër te jawal te bayyi gesto bi ak ñeetaan yi nan ko di kañ yoon waangi ni dekk baange jaar ci kon te jubal te moytu pakki yi yobbal be di yeena njariñ ko seen muna xaar ma gaawal dakk yow te deddu lu baax du des mukk gannaaw bul di nekku ñu xañ ña jiitu dem nañu farlo tax ñu dem balafu takul te gor gor lu wodo xam sa dal di xeñ yar baangi ni war ko mo gën lo fu degg ci yow jappal ta noppi ku xam ji da ba xam ni du fañ tol yaangi ni na nga far luy xey di gontu xamal moy sifa bi xasida yi ngannaay saxal ci di daaj yow mi ñu na ya di jiital kër gi yaay royu kaay yaay wane yoon wi teppato la gi woo ne la fañ njiit dal da daa maandu jiit loo muñ lewet te du mer rafet jëfak njortu sellal yéene teete ku bañ woyef di jëllale yennat jekki yaatu gore di sàmm àq ya tey maslaak njaboot ga ko fañ woyef di jëllale yennat jekki yaatu gore di sàmm àq ya tey maslaak njaboot ga ko fañ ko gatt fan ko ten bopam ci di jamono ko sal lu gatt ñu do fanam wo mu do serin di xuppina soñe fatale ñata def ko jëf ñu yok bi jëm man la me jur faade jase ngi ni safara ngi sele yi la ñaar ku sant sant ko ku jox joko mbaato nga do jëfal na yalla jëfal cheikh banda wacc na kon ñoo yo gëgul gaay yé ko yam da am wala de ku yé ci maam yag maam rek kay damit fa nu jëm moy yoon bi jëm ci serigne touba te romb na de bi ak ci daak yi la xew xew ma guddel ci ci non rek kay sa bab bi ko def nan de gumba ate na de ku tak nak day nango tet te am ba jublu ko kon te ma hadisa alim god ba di ndigal jëk de na ñëpp jaaju te wattu wattu gépp tereem kuy doote xoolu ci pakkam leemu daanu te de na ñëpp jaaju te wattu wattu gépp tereem kuy doote xoolu ci pakkam leemu daanu te de bismillahir rahmanir rahim barke serigne touba no nga dikke ci muluk band bi diko ko fasiyene matuwe ay hekam yi ndenkaane yoo xam ne Cheikh Abou Yalla Sahib Mbake moom Serigne Touba moo ko daa bind ci loxo boppam di diglé ñu diko jang ci ñi nga xamné mo leen jaboté ben muy ñi jang alcorane muy bind ay baraxal diko jox ñam leen bolé ñu leen di jangal ñu leen di dégal di leen ko jangal ñuy dégg hekam yoyu wala budé ñe nek ci tolé di tribé wu mu bind ko lamay wax mu wax ko ci kayit wu yebal ku ko yobbu dox ko jëwri ñi dem denk mbolo la mu jang ko fa kanam mbolo mu ñu bokk ko dégg li ci limay indi fi nak modi yi mu da bind diko jëme ci ñi tribé wu ndax li def ci bande bi dafa bari wu te nango ci barké lo rek waye fas na yene dajalé kayit yoy yep jang ko ci wala ñi fexé na mu tassaro ba talib yi man ko am li ben hikam la bo xamni ñi ngi ko bind ci 1955 yone ko ba ndakki kany yoy jamono ñim ko don yone ñaga ci bukki barga li da wax war na kep ku tuddo ab talibé muy watto dem ci keeru jigen ci lu dun ñi diko fa liggéelo mu def ko dal di dem ma lu ko moy ñi ngi ci fen wo wax tal te di su ko limale ci talibé tay ak ëlëk li gëna gaaw mata baye te gëna ruslu ci koy tuddo ak talibé moori mukallaf muy dem ci keeru jigen ben mu defa wuri tibbu mu saxame wala goox ndox bu mu naan wala mu defa waxtani ñaaw na lool te ruslu nak muy tuddo bu mu ko yegge ak bu mu ko yegul tay ak ëlëk fanu jëm bobu itam fofu la yam batay li dem ci 1955 la ko yone bili na ci sax turi jeuri ya taxan mu bëgg ñu jang ko fa seen karam ñu jang ko xam ko jangal ko nañu doon seen jeuri waaye batay ci loxol bay mbokk kañ la kayit bi jaare ndax booba tay nakum daara ja ci 1955 ko bokki bar da seen bi neena war na itam kuy soobu aw yoon mu seet ku mu defé ni moko gëna xam yoon wa te la biir mu laaj ko pakki yoon wa ak ndag ya te lu mu ko ca wax mu gëm ko te defé ko namu ko ko waxé ma lu ko may mo wacc bopam kenn wuccu ko ku laajul mo wacc bopam ku laaj ku xamul mu wacc la ku laaj ku xam te la biirul mu sonal la ku laaj ku xam te la biir te defo namu la wax ku pert la te wacc bopam su defé su laaj ku la biir nepp mu la biiré ko mu def lamu ko la biiré seen mu santante bobu hikam fofu la yam serigne sahay bu mbacke um serigne touba moy wax bataxel bi kimi ko jaarale won ci loxom moy serigne mor mbacke mum soxna may kabir bobu daara ji ma nga marar ci jamono 1974 japp 75 la li la wax yow ma mar na nga dajale gone yep ni len fi di sen keur nday du sen keur baye du sen keur mam da ngay na wax ne yalla rek mo len fi andi lolou nak su de deug ci yeen warna luma len digal ngeen def ko luma len tere ngeen bayiko su dul deug ci yeen nak kon perte ngeen ndax du ngeen am aduna du ngeen am alakhirah luma len digal waxna len ko bataye modi liggey jaamu yalla japp sax jaamu ci lepp lu sa woon nekul te baye lepp lu sa njariñal alakhirah nekul baye taxawalu du ngeen di taxawalu indi ci dekk bi defi top te digaluma len ko ci top xum xum yi ak jota yi tiaxan yi nga xamne bakkar rek ngeen fay jere kuy wi ci ndigal ku mako deg ci dekk bi wala fenn te duma ko fi wo wala ma yoniko kuy ci sama ndigal nak lako gëna nopal modi ñibbi wala mu dem taxawalu ji kuy wi ci ndigal bu waxtu jote lu mu nek nako bayyi te laabi te julli ji ca moloma malu ko may jote wuñu ma ak mom dara aduna ak alakhirah te da ngay nax bopam te perte na tay ak ëlëk ku nek fo fi di dox di jang di dox di jekki wala ngay carte wala ngay fekke fuñu koy defé wala nga dal wel keuytu carte ci sa loxo te duma tuddo koku la jete wuñu ma ak mom dara aduna ak alakhirah te yalla bu mu ma gis aduna ak alakhirah te yalla bu mu gis